ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسؤولا سورة فرقان کې مخکې زهوی به غروي ذکر شو مجرمانو حال په قیامت کې بیان شو یو قسمه جاریز لپاره د جهنم ذکر وکړو لمن کذاب الساعت سعیرا او دویم دار اتهم سمعو لها تغیزا و زفیرا اذا القو منا مکانا ضیقا مقرنینا دعو هنالک زبورا داغی مقابلہ کی اس حال ذکر قید مومنان چغیتا بشارت وی اخروی چلا کلا مومنان اللہ قرآن کی داخرت دا خوشحال خبری کئی چستاو دا پارما صدیر انعامات ذکر کری تیار کری اغم تقریبا دیزه کی و قسم بیانی اول قل ازالک خیر ام جنت الخلد اللتی و ایدیتا چیز اغمق کی جی بیان شو عذابنا از قیامت سختی ایدا خیدی ساوز پارا دستا تو خواهی دی او کنا جنت همیشو آلی جنت الخلد چی دیم یو نم دی پاڑی رو نمونو کی دکا جنت نعیم و طویل شو جنت عدن و طویل شو انو جنت الخلد متویلی شی دامیشوالی زی نیوی داوی چی مومنان اللہ کم زی تیار کردی اگیت ای جنت الخلد نمیخ دی دیم داوی چی وید المتقون باقی دا لوز شی وید متقیان سر وعدی شی وید اللہ طرف نه دریم داوی کانت لهم جزان در دید عملونو بدل دکنن سلورم داوی مسویرن چدا دا دی زید راتلو دے پنزم داوی لهم مای شاون شپگم داوی چی خالدین نوم داوی چی کان علی ربکا وعدم مسئولا دا وعده ده زکه چې مؤمنانو سوالونه کړی د خدای نه د دې جنت مبارکي او دغه سه د آخرت ټول نعمتونو په حق کې نو هغه سوال دا غي قبول شوی دی کنه خو وای او ته آیا دغه سختې او عذابونه غوړه دي او کنه جنت ته همیشه علی هغه وعد المتقون چې لو ذکر شوی دی متقیانو سره متقین ځکه قرآن ذکر کوي چې بس هغه سړی نیک بخته دی خوش قسمته دی کامیاب دی چې هغه ځان د شرک نه بچ کړی بس هغې ته متقین وي نو دغې متقینو سره الله وعده د جنت کړی ده ګونانګاری کار صحیح لیکن چې شرک نه ځان ساتلی بس متقین هغی تویری کانت لهم جزان دا جنت الخلد با ذذی بدلی دا عملونو ذکر دا عملونو بدلی اللہ ورکی کنا کارسم را عبادت تی مال دے بدن دے اللہ رب العزت پا عبادت کی مصروفی دا اللہ دا سے نپری دی دا دیو بدلور کئی خوا او دا سے بدل دا و مسویرن چی دیو دیتا رازی دا دی اخیری رات لل چی قرآن کلواتا مسویر وی زید رات لو اکلواتا مرجع وی چی للہ مرجعکم دا اللہ فیصلی تا و دا اللہ نعمتن تستازو روجو درازے بخا او دا زید راتلو سنگا زیدے داغی تفصیل خونشی کے دے داغی تفصیل خوب آغا وقت کی جنتیان چی لڑشی نو پو بشی معلوم بشی و تخا او دلتا ہو قرآن کی دم رویلی چی لهم پی آمائی شاون بس د دې لپاره په دې جنت کې هغه سړي چې دی غواړي اختصار کړی ها او دا ډیره د کمال خبره ده چې دې سوالي نه پکشته نو مای شاوم تا بل ګور خالدین دنیا کې هم ډیرو خلق ځان لا ډیر سره جمع کړی وکنه اداوی بیم کو لیلوی بیم کو لا فخر بیم کو چاوچنن تپوسو کو چسنگال لے ای بے دیر خال لے آر سو دیر دی دسو شکا میں نشتا دا ودی پا دنیا کی ویخا امد که دنیا کی سو چس دی خواتو اللہ جنت کی رجم اکڑی ویخا نو که هر صفه کیو د دې په نسبان دی او خلود پکې نو همیشواله پکې نو دا غیره د زړونو نه نه وتا هر چا سره غم او د موت ښه بیا په دې وخت کې دا حدیث کې علامه بیان شوی و چې د قیامت ډیر علامات چې در نږدې کېدو یو علامه به گزام ده چې مرګونه وړیر شي دا واقعه ده حدیث کې راغلی نظام ښکارا شو زکه چې مخکې کوه څوک مړ کېدنو یو تن دوا په کې نه هو یو بوزه په ځای چتا یو مړ شو پلانې مړ شو دا اوس خو په سونو باندې په یو ځل کې مري دې ته ډیروالې د مرګ ویل شي کنه دا پاغنزدی علامو دا قیامت کی علامه ده چوس و تدیر وقت نشتا همیشه بای کان علا ربکا وعدم مسئولا او دا جنت چلا ورکی مومنان لا دا ستا پر رب باندی وعده دا او دا سی وعده دا مسئولا چیزی سوالو نشوی دی سوالونه شوی دی او سوالونه قرآن ذکر کړی او خاص کر سوره آل عمران په آخر کې ډیر دعاګانې وی ربنا ربنا نو یو په کتاب آخري دعا چې ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اي ربا راكي مونلا او جنت تام سروا دكر دا دانبياو پا جبا دانبياو پا ذريا ريالا مونلا او جنت راكي او آدم مونږ سره پوره کی هم مرسوا کې پر د قیامت باندې ښه نو دې سوال شوې ده کله داسې نور سوالونه د الله نشيو ارسو چې سوال کینو یا الله مونږه پیغمبر مو ویلو چې آسان سوال کوي آسان سوال هغه دا دي چې مونږه مانځ کې کو چې ربنا تنا بی دنیا حسنتن سدي خیستا ژوند او په آخرت حسنتن آخرت کې حسنه جنت دي وقنا عذاب النار دا دعاګان دغه ویلی چې سوال کوي د الله نننو دغه سوال کوي چې الله مانی اسالک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار الله استانا جنت غواړو او جنت الفردوس غواړو او پنا غواړو د جهنم نه بس دغه سوال پکار دی آسان سوال ورپسې بیا حال بیانې د دې مشرکینو چې قیامت کې به الله دغه تپوس کې لومبیا د دې خلقونه چې دنیا کې بل دین جوړ کړو بغیر د الله نه د نور مخلوق عبادت بندگی نور مخلوق تعجزی هغې په نوم باندې قسمه قسم صدقی غیراتونه دای کول کنه الله په نوم دوره چانه کولو دکه دې نور په نوم باندې چې یې کول دا ټول عبادت دي دغه سې که فریاد به کونه یا الله به زمره نه وي تکه بغیر د الله نه چې نور به یادول دا عبادت دي کنه الله یې زو په قیامت کې دا تپوس کومه ويوم يحشرهم يذكرت جراجمه كي الذي لرا قیامت کې ټول دا مشرکان یادي او ما يعبدون من دون الله او ذي اغا معبودان چې دې عبادت کوو بغیر د الله نام ودل تمرات ته نبوتان نه دي ښا بوتان ندی مراد دلتا دلتا مراد تینا آغا نیکان بندیان چی گرد آغی عبادتو نکلی دی عیسیٰ علیہ السلام عیسائیان اکلی دی کنا عزیر علیہ السلام یہودیان اکلی دی نملائکو مشرکان اکلی دی دا سنور چی کم دے نیکان بندیان دا آغی عبادتو نکلی دی الله وی غیب عمر سر راجم کما ګورا هغه چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه به یقولو الله وتپوس کی دا غنه کانو بندیان نا انتم اذللتم عبادی هاولاین ام هم ذلوا السبیل یعنی کانو خلق تاسو ګمرا کړی زما دا بندیان دی تاسو په شرک راړولې دي تاسو او تویلی چې زموږ عبادت کوي او سوره مائده کې سوره نساء کې تکارتیر شیو چې د عیسی او د مریم نه دی ځوانو نه خو به تکارته پوس کوي چې انت قلت للناس اتخذوني اومی الهینی تا دی خلق و طویلیو چونی سے مال راو زمام اور مریم دو خدایان بغیر دا اللہ نام گروہ عیسیٰ علیہ السلام نام مخامخ ذاتا پوزکی دلتم دامانا دا انتم اضللتم عبادی گمراہ کول خوال اللہ کہی بل زوغ زوغ نشی گمراہ کولی نو دا اذللتم سمانا دا نو بزرین وی تاسو ولا دعوت ورکلیو دا گمرائیں تاسو ولې دعوت ورکړې او د شرک دعوتم الى الضلال دا خلق تاسو گمراه ته رابللو دا زما بندیان دي اولای چې دا اولان دي ام هم ضل السبيل او کنا دي په خپل گمراه شوي دي سېلارنا تدا نه کانو خلق حال لخا چې چا عبادت شوی دنیا کې خا کام بیا دي غیب هم پکې کوم لایق دي غیب هم پکې دا تاسو وګینو نو هغه نه کان بندیان به جواب ورکړي الله لډیر په ادب او دا ادب لفظ استعمالي خا قالو سبحانك او بوئی دغا بندیان کام بیا دی اک ملائک دی اک نور چی اللہ تخو پاک ذاتی سبحان مونگو طول مرستا تسبیح ویلی دی مونگو طول مرستا سنا کلی دا ام مونگو طول مرتا دا شرک نا پاک کنلی ام مونگو خلق تا دعوت ورکو چی خلق اللہ سر شرک مکو سبحان ما کان یم بغیلنا ندی لایق زمون سرا ان نتخذ من دونک من اولیاء سندی لایق چې مونږ اونی سو بغیر ستانا نور سو کو د مددګار لایق نور سو په حاجت روای پر الله څنګه تاسو کړی د خلکو چې تاسو دی تویلیو چیزا مونگا عبادت کوئے او غی چی جواب کئی نو دخپل زان صفائی کئی وی چی ما کانا یم بغی لنا توبا یا اللہ مونگ ننزی لائقو چی مونگ بغیر ستانا بل سوکو مددگار انیسو اغت آوازو کو یا اللہ مونگ چل داسن داولی پکار داو چی جواب داسن کروئے چې الله مونږ دې خلقو ته چرې ندی ویلي مونږ مرایه ته ندی را بللي مرشد ته ندی را بللي نه دغه څه نه وي دا وی چې الله مونږ په خپل چرې شرک نه وکړي مونږ په خپل چرې بغیر ستانه بل چا ته आवाज نه وکړي مونږ په خپل چرې زبل چا شکرانه او نظرانه نه وکړي ګورو ته دې جواب کې کمال اغدا دے چی دیوئی چی اللہ مونگا ہم واحدینیو تا تا پتا دا مونگو طول مرستا پا توحید کی تیر کرے دے ام واحد سرے چری چا تا دا سی وئی چی دمائے عبادتو کا ام واحدی واحد سرے طول مر مخلوق تا دا دعوت ورکی چی دا اللہ عبادتو کے اللہ یو گنے اللہ رامدت کے یا اللہ مونگا موحدین یو باس جدا دے اوئی کنا خبر سپاشوا کنا خبر پاکشوا کنا دو سم پا دنیا کی آغا خلقو کی جائی کی بالکل شرک نشتا کنا نزی جواب باندے غیر دیر خوشحالی خوا دیر لکا عربو کی اوصلے سغلطیو کی ایسا نقصانو کی کنا اب یاغی تاوی چکو رضو موحدی اما مزد اللہ توحید عقیدہ ساتما مزد شرک نپاکی اما ایر آغی اگا غلطی سکے زان سر ایران دیکی اخکولی ایکی پدی تندی باندی چه توحید دانم و تواخلی خواه دغس اللہ رب و لذتم پدی لفظ پدی نم دیر خوشحالی ناغی و تزکا جواب کئی چه اللہ مونگ لنزی مناسب ہو چه مونگ بغیر ستانا نور سوک مددگاران اونی سو مونگ شرک ندکلے مونگ خو معاہدینیو اوس خبره خو پاتې شو کنه ها چې لکه تاسو قوت نه دی ویلي تا تاسو خو ول دعوت ته گمراهی نه دی ورکړی، نو چې دادی ولی گمراه شوی دی؟ نو اوس ګورو ته موحدین وی چې مونږه هو ډاکټرانو یو ګورې او کنه مونږ به جسمانی مرض نه پوهیږو او په روحانی مرض ډیر ښه پوهیږو، دی کې مونږه پی ایچ ڈی کړی. ها اوس دی وته وی چې الله د دې گمراهی البه ته مونږه وایو. ها آزاد ولیکن متعتهم واباهم، یا اللہ تا دیلا پا دنیا کی دیر خوش آلے ور کڑی وی دیر حاجتو ندی دی پورا کڑی و او دیر سوالو ندی دی قبول کڑی و او دی دی مشرانو تمرا حتی نسو ذکر تردی چی دی با گیرستانو موانو استو ورز عام قانون لکھا تو جو زوک نہیں خبر دا قرآن نا نا پا دے خبر دیر پریشان ہی کنا دیر پریشان ہی. ابراہیم علیہ السلام نمروز توی غلط ٹولی دنیا بادشاہ چو کنا چیز مارب اغزات تے چې څوک ژوندی کیه څوک مړ کوي، نو نمروز وی دا خو زوم کول شما دا خو څه خبره نه ده. نو د جیل نه دوه تنه راوستو نو یو یې مړ کوي یو پرېښودو، لکه ځان ته یې خدای ووي. نو الله رب العزت هغه ځای کې ویلي دي چې الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی، ستا خیال لی داغی سڑی تا سمرا ناشنا کار کئی چی ابراہیم علیہ السلام جگڑا کئی اغسرا وقبل رب کی چگو توی زمان رب اغزاد تے او دیوی نا رب زیما ادا ولی ان آتا اللہ الملک دا زکا چی اللہ ولی دا طول دنیا بات شایور کری دا خیو سر کری دیم او دا خوم دقان جان چا سره خکه کنه خلقوی کنه دا مشران په دې ګډیر تجربه شوې ده وجرو کې جناستیخه دې کشران ته یې لکه دوره خکوا چې بده وړې شي ښا او دوره خکوا چې بده وړې شي وې ښا. ان یېم دا خبر رسول دې زېتا چې چا سره خکه نو بد بد سره کوي بس دا جواب دا شو چې الله تا دې خلق سره خکړی دي نو صلی دې کول و سره چې استاد ته نه غولار دي وی کار سات شته او پیدان شته او زمونږ کار سم دې زمونږ جت تا ته نشته ولیکن ما تا ته هم وهابا هغه څنګه یالله چې دې با د خپل الهونه کم سوال کاونو تابول قبلو کذیب زیغ اختو دقل اخدایان نانو تابول ورکو تغیید اس اخدایان غیب اس اخدایان کذیب مال اختو نتابول ورکو کذیب صحت اختو نتابول ورکو کذیب ای وزارت اختو او صدارت اختو نتابول ورکو. عذیب عذیب اسوی یو ګور کلا کوئی چې نشی کوله ګور کاربلا او کو نمبر په عزیز خدایانو جوړ شوی دی به یو ګور ته کلا کوئی چې نشی کوله ولې نشی کوله ګور نو یالا دستا په ځبان دی سر دی قبل اولو پوجا او دی ورکلو پوجا باندی اگی داسی شو چو باغ پل خدایانو یقین پیدا شو استان ایڈو انکارو کو چاو خو سنکی دا عرض خودی کی او تم نام شرکان ہوئی کنا چوی دیوی چنشی کولے ولې نشي کولای ګور استاو دا خبره خو هندوانو کوي هندوانو وایي چې موږ لس کړی دي نو بګوان کړی دي دا خو دا غیم دا سه عقیده ده کنه نو استاد دا غی پرخص شو و تاسو موایي چې کولی شي وګوره چې موږ ته څه سوال کړی دي نو قبول شوی دي اين دوم وایي چې موږ څه سوال د بګوان نه کړی قبول شوی دي انې بھگوان کولی شي نه بل کولی شي دا ټول الله کوي ډېر غټ امتحان دی ها ډېر لوی امتحان دی اغي دا چې په خپل اعلی او چې سر په ماته خلکو سره جنگونه پکې ها وی مونږ خو چې کله سوال کړی دی نو قبول شوی دی تاسو وایي چې دې سره شي کولی نو ځکه مؤمنان به ته وایي حق پرس به وایي الله ته ولیکن متعتهم یا اللہ دا تا مسکری دی تا مسکری دی نو ذکر استاس بدلگی نکی او شرک کی تا ولا دنیا کی خوشحالی ورکلی وی سوال بیو که نتا با قبول که عجد بی پیش که نتا بول ورکو و آبا موددی مشران حتی نسو ذکر آتر دی پوری چر استا دین پری خودا استا قرآن پری خودا استا نم پری خودا اغی یا اللہ نوی اغی غوث موس یادو یا غوث وکانو قوم انبورا ادھر دا حلاک شوی قومی خوا قرآن دی تصوی تبا شوی قوم دا جسو کوئی کنا چو ایمون پی تجربی کری دی دا حرسو ایمون لا اغیرہ کری دی دا سمندر وی دی راتنگ کری دی که ماله تینا بچت دا دیپ برکت بانده وکانو قومم بورا اللہوی حلاک شوی قوم دیتا ویخا تبا شوی قوم دیتا ویخا چکارون اللہ کئی حدیپ نم دبل چاک دی تا دا حلاک شوی قوم حال لی اللہوی قل ازالک خیرن خوایا دغ عذابون غردی جو امر زمخ کې و قسمان ام جنت الخلد التي وعد المتقون او کنا جنت تعيش عليها جو ده کړي شې د متقينو سره كانت لهم جزاء مسيرا دا جنت با د دې لپاره بدلي او دا به د دې زرات لوی لهم فيها ما يشاءون دید پارا پا دی جنت کے اغسدی چواری خالدین امیشہ بھئی پکی کانا علی ربک وعدم مسئولا او دا جنت پر افستا باندی اغا وعدا دا چه سوالون اکڑی دی مومنانو دا اللہ نام او اغا قبول کری چوار کم بولا ویوم یحشرم یاد کاغرد چراجم وکی اللہ دی مشرکان لرهم وما یعبدون من دون اللہ او غد دی خدایان آلیہان چیدی بے عبادت کو بغیر دا اللہ نا اگر کا نیکان خلقو فیقولو بوی اللہ انتم اضللتم عبادی آولائی اے تاسو گمراہ کړیو دعوت ته گمراهیم ور کړیو زما دې بندیانو ته چې دا ولار دي امهم ذل السبیل یذی په خپل گمراه شو سېلار دا تاسو وزکه کوي چې دې په دروغ پورې کړیو کنه دې خلکو سم چې تاسو کې وینځا چې بابا جی مړ کېدو نو هغه په خپل وی چې د چا څه ضرورت نه زما قبر لدی راځي ها جنډه دي ځان سره راوړي څه دې نه راځي خالی لازم نه نو سوال به قبليږي نو فهم او دیو دي بلې نو سوال به قبلي زیور پر لا جوړ کړیو کنه نو څنګه الله رب له زبط د اغینه تاسو کې چې ذاته توري شاوصیت کړو ناغی جواب کئی چی سبحانکا او بو آیان ایکان خلق چی اللہ تخو پاک ذاتی ما کان یم بغی لنا ندی لائق زمون سرا ندی مناسب مونږ لران ان نتخذ من دونک من اولیاء چې مونږ ونیسو بغیر ستانا نور مددګاران یا الله مونږ خو واحد خلق یو مونږ دنیا کې جون په توحید تیر کړل بغیر ستانا بل چاته आवाज نه کړې او د دې په برس ګم راشي ولیکن متعتهم لیکن تاولا د دنیا خوشاله ورکړي وي د دې ټول جتون دي پوره کړیو بابا هم د دې مشران لهم او د دې با یقین کيده په خپل عالم دي خبر لاله او بدرې ده الله سبحانه ته جوړ کړو امینتونه او جاړه به شروع کړو او تابوالا سوال قبول کو تابوالا جد پورا کو نداغی یقین با پیدا شو بخبلو آلیحاو باند خبک لک شو باغ شرک کی خوا حتی ناسو ذکر آتردی پوری چی پری خود استا دین پری خود استا توحید پری خود استا قرآن وکانو قوم انبورا او داغ قوم والاک شوی و تبا شوی کدی په دنیا کې او ژوندۍ او خواخ په تیر ده خو خوشاله والله وینا دی باندې ما په سره کړی و چې دا هلاک شوی قوم دا تباه شوی قوم ده.